Ja, ja, ja. Ik zou zeggen, even hef je glas. Proost op ons allen, proost op naaktslakken. En dan zeg ik cheers, even tussendoor. Cheers! Ja, het is ook mijn zaterdag, weet je wel. We hebben nog drie performances voor jullie deze middag. En om te beginnen, beginnen we met Maud. Dus ik vraag jullie aandacht voor Maud, die poëzie met ons gaat delen. Een applaus!